Radyo Tiyatrosu. Ağalık bu mu? Yapım Mehmet Kösoğlu. Yazan Nihal Gökçek. Uyarlayan Tayfun Türkili. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Kayıt montaj Didem Türkmen. Program yönetmeni Erol Güldiken. Hoş geldin Mansur ağam. Çayı yeni demledim, içer misin? İçmeyeyim Bekir. Midem pek iyi değil. Cevat gelmedi mi kayfaya? Ha, gelmedi ama birazdan damlar. Neden sordum Mansur ağam? Onunla hayırlı bir iş konuşacağım da. Hayırdır ağam? Hayırlı bir iş dediğin sakın kız isteme falan olmasın. İyi bildin Bekir. Cevat'ın kızı Gülbahar'ı isteyeceğim. Ağam bence onun kızını hiç isteme be. Nedenmiş o? Gülbahar bu köyün en güzel kızıdır. Benim gibi zengin bir aya da ancak Gülbahar gibi bir kız yakışır. Orası öyle de biliyorsun, daha önce Cevat Hemmi'nin büyük kızını istemiştim, vermemişlerdi. Biliyorum biliyorum, müsibet erip bana inat getti. Kızını 3 kuruşluk bir memur parçasına verdi. Ulan halbuki kızın benim gibi zengin bir an evine gelin gelseydi kötü mü olurdu? Cevat Hemmi'ye boşuna inatçı keçi dememişler ağam. Onun için gidip boşuna da kızını isteme diyorum. Büyüğünü vermediği gibi küçük kızını da vermez sana. Dur bakalım hele bir gelsin. Oturup adam gibi konuşalım da. Sen bilirsin Mansur ağam. Selamun aleyküm. İşte Cevat Hemmi de geldi. İyi iyi. Sesten şurada gelsin yanıma. Olur ağam. 2 tane de gazoz getir bize. Baş üstüne ağam. Hoş gelmişsin Cevat Hemmi. Hoş bulduk Bekir. Mansur ağam, senin için şu masaya buyursun dedi. Gazoz ısmarlayacakmış sana. Nedenmiş? Hangi dağda kurt ölmüş? Valla neden olduğunu bilmiyorum. Mutlaka bir işi vardır. Yoksa kıyamet kopsa Mansur ağa bırak gazozu, su bile ısmarlamaz adama. Dur bakalım derdi neymiş. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam Cevat. Hayırdır Mansur ağa, beni çağırmışsın. Bir şey mi vardı? Yok canım, illa da bir şey mi olması gerek? Epeydir göremiyorum seni. Buyur otur şöyle. Oturdum işte. Ne vardı? Nasılsın, iyi misin? Bir halini hatırını sorayım önce. Şükürler olsun, iyidir. Geçinip gidiyoruz işte. Mansur ağa, senin dilinin altında bir bahla var gibime geliyor. Çıkar da ne olduğunu anlayalım. Doğru dersin Cevat. Diyeceğim senin kızı Gülbahar'ı kendime almak istiyorum da ne dersin? Bu da ne demek Mansur ağa? Köy kayfesinde kız istemek ne zamandan beri adet olmuştur. Yol yordam usulüne hepten unutmuşsun. Kızma be Cevat. Elbet evine gelip de isteyeceğiz tabii. Ama ben önce erkek erkeğe konuşalım. Senin bir fikrini alayım istedim. Sen verimkar olursan elbette gelip evine kızını isteyeceğim. Ne diyorsun? Baha Mansur'a. Daha önce büyük kızımı istemiştim, ben de olmaz demiştim. Biliyorum, biliyorum. Benim gibi bir ağaya vermedin ama gittin açlıktan nefesine el kokan maaşlı bir memura verdin. Orası seni alakadar etmez. İster memura ister işçiye veririm. Kız benim kızım değil mi? Tamam, tamam canım kızma. Büyük kızı vermedin. Bari küçük kızı ver. Bak Mansur ağa, ben de sana verecek kız yok. Boşuna ısrar etme. Gülbahar daha 16 yaşındadır. Ne demek yok? Gülbahar ne güne duruyor? Israr etme. Söyledim. Benim evimde sana verecek kız yok. Aksilik etme Cevat. Bırak şu inatçılığı. Bu köyde benden iyisini mi bulacaksın? Paraysa para, tarlaysa tarla, topraksa toprak sahibi adamım. Kızının elini soğuk sudan sıcak suya sokmam. Emrine hizmetçiler veririm. Hadi gel, gel de Gülbahar'ı ver bana. Ya sen ne laftan anlamaz adamsın be Mansur'a. Beni bırak, kızım da istemiyor seni. Zorla everemem ya kızımı. Sen babası değil misin? Ne demek kız istemiyor? Çekersin saçından, oturtursun önüne. Verdim seni Mansur ağa dersin, işte o kadar. Kızım benim malım değil Mansur ağa. O istemedikten kelle zorla everemem Gülbahar'ı. Var git kendi de başka bir kapıda kısmet ara. Cevat, Cevat, ağzından çıkana kulağın duyuyor mu senin ha? Ben bu köyün ağasıyım. Sözlerine, hallarına da dikkat et ha. Bana bak Mansur ağa. Ağaysan kendine ağasın. Benim de sahibim değilsin. Şükürler olsun benim de darlam toprağım var. Sana muhtaç değilim. Sen git ağalığını başkalarına yap. Son sözün bu mu Cevat? Evet. Bir daha da bu konuyu hiç açma. Sen bilin. Kabahat bendeki masana geldim. Zindirlerim bozulmadan evime gideyim. Hey, nereye Cevat emmi? Gazoz getirmiştim sana. Get ağana ver. İkisini birden içsin. Sözlerimi anca hazmeder. Allah Allah. Ne oldu Cevat emmiye be? Barut gibi. Çekti gitti. Allah Allah. Buyur gazozları Mansur ağam. İki tane istemiştin ama Cevat emmi gittiğine göre ikisini de sen içeceksin. Zıkkımın kökünü içsin namussuz. Ne söyledin de kızdırdın Cevat emmi ağam? Başına Cevat'a keçi dememişler. Adam da bir inat sorma. Yoksa Gülbahar'ı vermedi mi? Vermedi. Teres ne kötülüğümü gördü benim. Ne büyüğünü ne de küçüğünü vermedi. Gülbahar işini unut ağam. Cevat emmiyi öldürsen artık kızını vermez ha. Anlaşılan inatçılığı tutmuş. Tutsun bakalım. El mi yamanmış bey mi yamanmış. Görür gününü o. Ne edeceksin ağam? Bir planın var mı? Elbette var. Ben Mansur ağayım Bekir. Bir ağaya olmaz denmeyeceğini Cevat da öğrenecek köylde. Eğer Gülbahar'ı istediysem alacağım Cevat'ta. İyi de nasıl yapacağım bunu ağam? Ne oldu efendi? Gayfeden pek sinirli geldin. Yoksa İskambil'de yendiler mi seni? Ne İskambil'e hatun? Mansur ağa kafamı bozdu. Mansur ağa mı? He. Ne istiyormuş rezil herif? Ne isteyecek yüzsüz herif? Zeliha'yı istedi vermedik ya. Şimdi de utanmadan Gülbahar'ı istiyor. Ne? Gülbahar'ı mı? He. Peki sen ne dedin? Ne diyeceğim? Bizim evde sana verecek kız yok Mansur ağa dedim. İyi demişsin efendi. Ne? Bak gidinin yozuna. Aklını bizim eve taktı. Önce Zeliha, şimdi de Gülbahar ha. Ölürüm de kızımı o ağa bozuntusuna vermem. Sanki sen vermezeye kalsan ben vereceğim he Zekeye. Oldum olası hoşlanmadım Mansur ağadan. Değil mi ki faizle köylülere borç verip sonra da mallarına mülklerine el koyuyor. Öyle ahlaksız imansız adama ben gelin vermem. Köyde kız mı kalmadı? Geçsin başkasının kızını istesin kendine. Gülbahar nerede? Şimdi gelir. Komşu kızların çeyiz hazırlıklarına yardıma geçti. Çeyiz dedin de yavaş yavaş biz de onun çeyizini hazırlayalım. He. Yarın bir gün onun da kısmeti çıkar hanım. Ben de aynı şeyi diyecektim Cevat efendi. Tarladan mahsulü ne zaman kaldıracağız? Bir hafta sonra. Mahsul bu sene iyi. Diyorum ki parayı alınca şehre kadar bir uzansak da kıza çeyizlik bir şeyler alsak. Almasını alalım da biliyorum birkaç ay önce evi damir ettirdik. Ustalara mahsulü kaldırınca borcumuzu öderim diye söz vermiştim. Hele o borcu bir ödeyelim. Elimizde fazla para kalırsa kız için de bir şeyler alırız. İyi olur. Üst baş lazım Gülbahar'a. Ablasından kalanlarla idare etmeye çalışıyor fukara. Tamam merak etme. Bir hafta sonra mahsulü kaldırayım satayım. Duruma göre üst baş ne gerekiyorsa alırız kızımıza. Mansur ağam, sana iyi bir haberim var. Hayırdır Bekir? Hele sen şu çayı bir iç, ben de sana anlatayım. Anlat bakalım. Hani birkaç ay önce Cevat emmi ustalara evini onartmıştı, hatırladın mı? Ne olmuş? İşte o borç karşılığı yaptırmış o işi. Nasıl yani? Bak, ustalara onarım parasını mahsulü kaldırdıktan sonra ödeyeceğini söylemiş. İyi de ocağı yıkılasa, bundan bana ne? Yahu Mansur ağam, anlamadın mı hala? Sen Cevat emminin kızı Gülbahar'ı almak istemiyor muydun? İstiyordum. İşte şimdi bir fırsat çıktı karşına. Sen ne demek istiyorsun Deli Bekir? Hala anlayamadım. Yahu ağam diyeceğim şu. Hı. Cevat emmi darlasından kaldıracağı mahsula güvenerek borçlanmış. Ama tarladan mahsul alamazsa borcunu nasıl öder? Şimdi anladım. Cevat emminin tarlası mahsulüyle birlikte yanarsa ne olur? Ustalara olan borcunu ödeyemez. Ya borcunu ödeyemeyince ne yapar? Birilerinden borç para almak durumunda kalır. Kimden isteyebilir? Vallahi bu köyde benden daha başka zengin olmadığına göre herhalde benden ister. Sen de Cevat emmiyi orta yerde bırakacak değilsin ya Mansur ağam. Verirsin istediği parayı ama dersin ki şu gün istiyorum. Cevat o gün gelip de bana olan borcunu ödeyemezse... Sen de Allah'ın emri peygamberin kavliyle deyip Gülbahar'ı istersin. Ya Cevat'ın keçiliği tutup da yine kızını vermek istemezse? Verir Mansur ağam verir. O zaman ya borcunu verir ya da kızını verir. İşte bu kadar. Ha. Gülbahar. Buyur ana. Mansura denen o rezil herif var ya. Ne olmuş ona? Geçen gün Gayfe de babandan seni istemiş. Ana, babam yaşında adam. Ya. Ölürüm de varmam ona. Dur kız, dellenme hemen. Seni veren mi var ki varmam diye bağırıyor. Ne utanmaz adammış bu Mansura ana. Daha önce de Zeliha ablamı istemişti değil mi? Evet, Zeliha'yı alamayınca şimdi de sana takmış kancayı, arsız rezil. Babam ne diyor? Ne desin? Bizim evde sana verecek kız yok demiş. Heh. Bekir, bir de onlara gaz doldurdun değil mi? Doldurdum ağam. Nereden aldın gazı? Kasabadaki benzinciden. Benzincideki adam seni tanımıyor ya. Nereden tanısın ağam? İlk görüyor beni. İyi, hadi gazı tarlanın sağına soluna iyice dökelim ki çakmağı çaktığımızda tarla dört bir yandan tutuşsun. Tamam Mansur ağam, sen merak etme. Yalnız önce şu bizim hesabı bir görsek diyorum. Ne hesabı? Ya unuttun mu ağam? Cevat Emmi'nin tarlasını kundaklama karşılığı bana vereceğin para. Tamam canım, unutur muyum hiç? Hadi hele tarlayı bir yakalım. Yarın olsun söz verdiğim parayı veririm sana. 50 milyondu unutma ha. 40 değil miydi? Yo etme ağam. Ben 100 istemiştim de sen 50 milyon veririm demiştin. Tamam veririm. Hadi gazları dökelim. Sen sağ tarafa dön, ben sol tarafa. Tamam ağam. Gülbahar. Buyur ana. Baban diyor ki tarladan mahsulü kaldırdıktan sonra evi onaran ustalara borcumuzu verdikten gayrı elimizde para kalırsa sana üst baş alacakmış. Sahi mi? Allah razı olsun babamdan. Hatta senin için büyüdü, ufak ufak çeyiz hazırlayalım kıza dedi. Aman acelesi ne ana? Daha yaşım ne başım ne? Öyle deme kızım, büyüdün, serpildin. Öyle olmasa Mansur Ağa seni ister miydi hiç? Tamam mı Bekir? Gazları bir iyice döktün mü tarlanın sağına soluna? Tamamdır ağam, tamam. İş bir çakmağa çakmaya kaldı. Madem öyle sen de çak çakmağa. Çak da Cevat'ın yıllık mahsulü yanıp tutuşsun. Bana muhtaç olsun. Kalacak ağam, kalacak. İster istemez sağa muhtaç kalacak. Çakmağa çak. Emrin olur ağam. Heh, işte ağam mahsul tutuştu. Şuraya bak. Şuraya bak ağam. Alevler göğe tırmanıyor. Gazı iyi dökmüşüz ha. Aferin. Hadi oyalanmadan hemen kaçalım buradan. Kaçalım, bir görürse vay halimize. Alevleri gören köylümü kaç dakikaya kalmaz dolar buraya. Hadi kaçalım. Bana bak. Bir anımız icabı köylüler yangını söndürmeye geldiğinde biz de geleceğiz ha. Birkaç kavak su da biz döpeceğiz, unutma. Unutur muyum ağam, unutur muyum hiç? Yardıma gelelim ki Cevat emmi bizden şüphelenmesin. Bizden deme Mansur ağam, bizden deme. Kendini göster. Cevat emminin kızını isteyip de refüze olan ben değilim ki. Ana. Söyle yavrum. Zeliha ablan evlenip şehre yerleşti. Biz de yerleşsek ya. Buraları bırakıp da gurbete gitmek kolay mı sanıyorsun yavrum? Kaç nesildir bu köyde yaşıyoruz biliyor musun? Yedi ceddimizin mezarı bu topraklarda yatıyor. Zeliha ablam şehre yerleşti ya. Yerleşmeyip de ne yapacaktı? Kocası şehirde çalışan bir memur. Ablan ister istemez onun peşinden gitti. Keşke biz de şehre gitsek, orada yaşasak. Sanki ne var bu köyde? Görüyorsun işte, sonunda ya Mansur Ağa'ya ya da öyle birine varacağım. Bu köydeki bütün erkekler Mansur Ağa gibi değil yavrum. Dürüst çocuklar, yiğit çocuklar var. Hele dur bakalım. Kime gelin olacağını Allah'tan başka kimse bilmez. Hakkında hayırlısı neyse o olur inşallah. Amanım, bu da kim? Ay, neredeyse kapıyı kıracak Cevat ana. Emmi. Allah. Emmi. Kim bu bağıran? Zekiye ne oluyor? Uyandın mı bey? Şu gürültüye baksana, insan sağır olsa uyanır. Cevat emmi aç şu kapıyı. Allah Allah, kim bu seslenin? Aç şu kapıyı efendi, kimmiş böyle deli deli çalan anlayalım hele. Ay korkuyorum ana, kötü bir şey oldu galiba, çok korkuyorum. Dur hele. Vay, çoban üstü sen misin? Ne var, ne oldu? Tarlan Cevat emmi. Tarlan. Ne diyorsun be? Ne olmuş tarlama? Tarlan yanıyor. He? Mahsulün yanıyor Cevat emmi. Koş yangını söndür. Tarlan mı? Evet. Ay. Mahsulün ateş almış. Cayır cayır yanıyor. Şuraya bak. Alevler göğe Allah yükseliyor. Allah Allah. Vay, bir de mahsulümüz yanıyormuş baba. Yandım. Mahvoldum. Üstü sene ben komşulara haber sal. Yardıma gelsinler. Zekiye sen Gülbahar'la evde kal. Ben gelinceye kadar kimseye kapıyı açmayın. Aman Allah'ım. Şu hale bak. Mahsulüm yanıyor. Bir yıllık emeğim gözlerimin önünde cayır cayır yanıyor. Gayret kardeşler. Yardım edin de Cevat Emmi'nin tarlasını söndürelim. Tarlamı mahsulümü kurtarın kardeşler. Seyretmeyin, su dökün. Allah rızası için yardım. Yangın kovayla söndürülecek gibi değil Cevat Emmi. Baksana, alevler bir yerden değil her taraftan fışkırıyor. Sanırsın ki biri kundaklamış burayı. Aha, yardım edin. Komşular mı? Yardıma. Su dökün, dökün ya. Boşalan kovaları doldurun. Kovaları, kovaları. Getir, getir. Getir bu tarafa. Geçmiş olsun Cevat. Pek üzüldüm, inan olsun. Vah, vah, vah, vah. Yangın nasıl çıkmış Cevat emmi? Ne bileyim. Çoban üstü alevleri görüp haber etti. Ya. Bu işten hiçbir şey anlamadım. Gece karanlığında tarla mı yanarmış? Yani biri yanan sigara neye attıysa ya. Saçmalama Bekir. Gecenin bu vaktinde kim sigarasını atacak? Cevat emmi doğru diyor. Mutlaka biri bilerek yaktı tarlayı. Yok canım, olur mu öyle şey? Hangi zındık yapar bu kötülüğü? Kötülüğü ancak kötünün biri yapar Mansur ağa. Getir getir getir. Vah vah vah vah. Koca tarla mahsul yandı, kül oldu be Cevat emmi. İnan çok üzüldüm. Bu bir yıl ekip biçmiştin ya. Ne yapacaksın şimdi Cevat? Ya. Ne yapabilirim ki? Şuraya bak. Hadi getir şuraya bak. Şuraya bak Cevat emmi. Ne buldum? Nedir o elindeki Hüsnü? Bir gaz bidonu. Gaz bidonu mu? Vay canına. Demek biri mahsustan tarlamı yakmış ha? Ne yapacağız bu bidonu emmi? Ver onu bana ya. Cendermeye götüreceğim. Şikayetçi olacağım. Bakalım mahsulümü yakan hangi insafsızmış bulsunlar. Bak şu işe be. Ayıp yahu, günah be. Hiç mahsulünün tarla yakılır mıymış? Ya ayıp tabii ya, ayıp ayıp. Yani diyorum ki bu işi yapanı bir bulsam yok mu ya? Göbeğini kurşunlarla doldururum namussuzum ya. Neyse, geçmiş olsun Cevat emmi. Geçmiş olsun Cevat. Yapabileceğim bir şey varsa çekinme söyle. Elimden gelen her yardımı yaparım sana. Ülen deli Bekir, ülen geri zekalı Bekir. İnsan suç aletini olay yerinde bırakır mı hiç be? Ha? Bak çoban üstü 5 dakikada gaz bidonunu buluvermiş. Bulursa bulsun be Mansur ağam. Bidonun üzerinde Bekir ya da Mansur ağa yazmıyor ya. Bizden kim şüphelenecek ki? Olsun. En azından Cevat tarlasının kundaklandığını bilmeyecekti. Şimdi resmen birisi tarafından yakıldığını öğrendi artık. Bidonu jandarmaya götürecek. Ya boş ver ağam, götürürse götürsün ya. Korkma ya, korkma. Bizden kimse şüphelenmez bile. Bütün köylü bu gece tarladaki yangını söndürmek için yardıma koştuğumuzu gördü. Ne oldu efendi? Yangını söndürebildiniz mi? Mahsulü kurtarabildiniz mi baba? Ne gezer? Gitti, hepsi gitti. Vah, bütün vah. Bir yılın emeği, mahsulü, umutları hepsi gitti. Yanıp kül oldu. Amanım, mahsul yanıyor. Desene mahvolduk efendi, mahvolduk. Artık tarlamız yok mu baba? Ne tarla kaldı ne de mahsul bizim. Başımıza gelenler vah. Aç çıplak kaldık desene Cevat efendi. Yangın olan tarladan hayır gelmez artık. Bundan böyle ne ekip biçeceğiz? Ağlayıp da sinirlerimi bozma hanım. Zaten yeteri kadar heyheylerim üzerimde. Peki tarla nasıl yanmış baba? Sarhoşum biri yanık cigara mı atmış yoksa? Ne cigarası Zekiye? Biri ya da birileri bilerek tarlamızı yakmış. Amanım! Bu şanım! Yoksa kundaklamışlar mı? Maalesef öyle. Tarlanın içinde boş gaz bidonu bulduk. İyi ama hangi alçak, hangi vicdansız yapar bunu baba? Şunun şurasında hep bir köylüydük. Tarlamızı yakan köpek bizim aç kalacağımızı hiç düşünmez mi? Alçağın vicdanı olur mu kızım? Mansur ağa. Mutlaka o yakmıştır bunu efendi. Mansur ağa yakmıştır tarlamızı. Saçmalama Zekiye. Adam neden yaksın ki tarlamızı? Zeliha'yı ardından Gülbahar istedi de vermedik ya. Ondan yapmıştır namussuz. Bizden önce almak için yakmıştır tarlamızı. Odur. Anam doğru diyor baba. Mutlaka o yapmıştır bu işi. Başkası bu kötülüğü, vicdansızlığı neden yapsın bize? İlk başta benim de aklıma gelmedi de. Lakin biz köylüler yangını söndürmeye çalışırken o da Bekir'le birlikte yardıma geldi. Öyle olsa gelir miydi hiç? Numara yapıyordur. Gelme. Aldanma namussuza. Gelmezse şüpheleri üstüne çekeceğini bilir o. Önce tarlamızı yakmış, sonra da güya söndürmek için gelmiştir. Görmediğin bilmediğin şey için iftira atıp da günaha girmesek ya. Ondan gayrı bu köyde kiminle takazamız var Cevat Efendi? Bir o var. Her iki kızımızı da istedi vermedik ya. Kinlendi, gurur meselesi yaptı. Aklı sıra tarlamızı yakarak da intikamını aldı. Hadi. Anam haklı baba. Mansur Ağa'nın zulmünü herkes bilir. Onun canını yakmadığı, borçlandırarak tarlasını, çiftini, çubuğunu elinden almadığı köylü mü kaldı? Aman sen de anana uyup dırdırlanma Gülbahar. İnsan kız vermedi diye darla yakar mı hiç? Hey, sen toz kondurma o iç soyuna. Darlada mahsul neyde gitti. Ne yapacağız şimdi onu düşün. Bilmiyorum Zekiye, ne yapacağımı, ne edeceğimi hiç bilmiyorum. Gülbahar, vakit geç oldu. Hadi sen yat kızım. Peki anam, Allah rahatlık versin size. Sana da kızım. Sana da kızım. Efendi. Ne var hanım? Ustalara olan borcunu ne edeceksin? Ne ustası? Hangi ustalar Zekiye? Canım bizim evi onaran ustalar. Adamlara mahsulü kaldırdıktan sonra borcumuzu ödeyeceğini söylemiştin ya. Ha doğru ya. Bir an için unutmuşum onları. Mahsul yandı. Ustaların parasını nasıl ödeyeceksin? Bilmiyorum hanım, bilmiyorum. Of of. Konu komşudan borç istesek. Kim verir ki hanım? Kimden isteyeceğiz ki? Eğlenme. Ustalara ne diyeceksin efendi? Onlar da haklı. Kaç aydır senin mahsulü kaldırmanı bekliyorlar. Sen dasa etme Zeki. Elbet bir çaresini bulacağım. Allah büyüktür. Yardım edecektir bize. Mansur Ağam. Gördüğün gibi Cevat Emmi'nin darlasını yaktık işte. Yarından dezi yok Cevat Emmi para diye kapına düşer artık. Düşecek elbet. Düşecek tabii. Bu köyde benden başka kaç tane kimse ona borç para verir? Ha? Bir tek ben veririm. İyi. Hadi biz de hesaplaşalım gari. Ha? Ne hesaplaşması? Ya Mansur Ağa, unuttun mu? Sana yardım ettiğim takdirde bana 50 milyon verecektin ya. Gördün işte yardım ettim. Koca tarlayı yaktık seninle. Ha şu mesele. Tamam canım tamam, inkar etmedik ya. Vereceğiz elbette. Acele etme Bekir. Ama sen tarlayı yakalım 50 milyonu trink eline sayacağım demiştin ya bana. Allah Allah. Tamam dedik ya kardeşim. Tamam veririz elbet. İyi de ne zaman vereceksin? Canım bir ara veririz. Neyse vakit geç oldu. Hadi evlerimize gidip yatalım. Hadi sana iyi geceler. Bir ara verecekmiş. Ülen Mansur Ağa. Bir de ağa diyor sana. Heş de kalıbına uygun adam değilmişsin ya. İnsan verdiği sözü tutar be. Tutar. Neyse. Birkaç gün beklerim. Tınmazsa yine isterim. Eğer hiç vermemeye yanaşırsa... İşte o zaman kendi bilir. İnan Cevat, tarlanın yandığına çok üzüldüm hemşerim. Hangi alçak, hangi namussuz yaktı acaba tarlanı? Kim olduğunu biliyor musun? Nereden bileyim Mansur Ağa? Dün gece sen de oradaydın. Bütün köylü yangını söndürmek için yardıma gelmişti. Hani gaz bidonunu görmesem tarlan kendi kendine yandı diyecektim. Emme gaz bidonu ortada. Belli ki biri kundak sokmuş tarlanı. Evet, namussuzun alçağın köpeğin teki yapmış bunu. Her neyse, geçmiş olsun Cevat. Bak, yabancı değiliz. Bir şeye ihtiyacın falan varsa söyle, çekinme. Komşuluk böyle gün içindir. Sağ ol Mansur Ağa. Her ne kadar kızını bana vermediysen de... o iş başka, bu iş başka. Mahsulün neyi yandı? Sağa sola borçlanmış olabilirsin ha? Borçlandığımı da nereden biliyorsun? Canım, burası köy yeri. Öksürsen herkes duyar. Senin de birkaç ay önce mahsul karşılığı evini tamir ettirdiğini bilmeyen mi var ha? Bu yüzden paraya ne ihtiyacın var mı diye soruyorum işte. Evet, tarlaya güvenip ustalara borcumu mahsulden sonra ödeyeceğimi söylemiştim. Peki ne yapacaksın? Borcunu ödeyebilecek misin? Hayır. Tamam, sıkma canını. Ne kadar para gerekiyorsa söyle bana, vereyim. Mansur Ağa, kızma hemen, sen durup dururken kimseye 5 kuruş bile vermezsin. Olur mu öyle şey canım? Tarlan, mahsulün yanmış. Sana borç vermeyeceğim de kime vereceğim? Söyle, kaç para lazım? 300 milyon. 300 milyon mu? He. Peki, vereceğim. Ne zaman ödersin? Ta gelecek yılın mahsulünü kaldırdığım zaman. Of, etme Cevat. Yani bir yıl sonra o da bakalım tarlandan istediğin verimi alabilirsen. Başka türlü ödeyemem ki Mansur'a. Bir yıl çok. Bir ay sonra ödersen 300 milyon trink veririm sana. Sen de ustalara borcunu ödersin. Etme eyleme Mansur'a. Benim dükkanım atölyem yok ki bir ay içinde ödeyeyim. Çiftçi adamım, mahsul kaldırmadan bir kuruş ödeyemem ki. Biliyorum, haklısın emme. Ve ben de öyle bir senelik borç veremem Cevat. Ama seni de orta yerde bırakmak istemem. Köylümsün. Sevdiğim bir insansın. İstersen bu parayı sana bedavadan veririm. Bedavadan mı? Nasıl yani, borç olarak değil de hibe olaraktan mı? Evet, ama bir şartla. Ya neymiş şartın? Kızın Gülbahar'ı bana vereceksin. Teliyle, duayla gelin olarak. Ne? Yani vereceğim paraya karşılık kızımı mı istiyor Mansur'a? Evet, ama telli duvaklı gelin olarak istiyorum Cevat. Bak Mansur'a, belli niyetin beni köşeye sıkıştırmak. Ama hiç uğraşma, zira kızımın sende gönlü yok. Olsun. Nikahta keramet vardır derler Cevat. Yeter ki sen iste. Kızın tıpış tıpış evlenir benimle. Yapamam Mansur'a, kızımın gönlüne hükmedemem. Onu zorlayamam. Evlilik sevgiye, saygıya dayanır. Bunlar olmazsa evlilik olmaz ki. Kızım sana sevdalı değil. Ayrıca da istemiyorum. Ben ne yapabilirim? Sen yine düşün Cevat. Böyle bir teklifi kimse yapmaz sana. Bu seninki teklif değil. Bir nevi alışveriş Mansur'a. Rızamızda alamadığın kızımı parayla satın almak istiyorum. Yok canım, estağfurullah. Öyle şey yapar mıyım hiç? Bak, ben sadece senin iyiliğin için böyle bir teklif yaptım. Ekmeğini, umudunu toprağına bağlayıp da tarlası yanan bir çiftçi ne durumdadır bilirim ben. Bu yüzden hemen kestirip atma. Teklifimi bir iyice düşünsen. Neyini düşüneyim ki Mansur'a? Zorla güzellik olmaz. Nasıl olur da kızıma seni para karşılığı istemediğim birine verdim diyebilirim. Geç bir kaleme ha, geç. Bir baba olarak söyleyemem bunu kızıma. Sen yine iyi bir düşün Cevat. Çorbanı istene Cevat Efendi, soğuttun. Aç değilim Zekiye. Değer misin? Senin neyin var efendi? Eve geldiğinden beri arpacı kumrusu gibi düşünüyorsun. Ben düşünmeyeyim de kim düşünsün hanım? 10 gün sonra ustalar gelip borcunu isteyecek. Ne diyeceğim onlara? Biraz daha mühlet istesen, tarlam yandı dese. Olmaz Zekiye. Zaten adamlar aylardır bekliyor. Bir de mühlet isteyemem ki. Onların da çoluk çocuğu var. Onlar da karınlarını böyle doyuruyorlar. İyi de ne yapacaksın peki? Bilmiyorum hanım, bilmiyorum. Cevat Efendi benden önce kalkmış galiba. Yatakta yok. Cevat Efendi. Sen misin işte Zekiye? Ezana kalktım da. Sen ne zaman uyandın? Ben hiç uyumadım ki. Ne? Uyumadın mı? Yani sabaha sabahladın he? Evet öyle. Borçları düşünüyorsun değil mi? Düşünme. Düşüne düşüne kendini harap ettin efendi. Biliyorum ama düşünmeden de olmuyor hanım. Ama düşününce de iyi bir şey olmuyor. Gel bari Mansur Ağa'nın kapısını çal, borç iste. Bırak şunu canım, adını alma ağzına rezil herifim. Yoksa borç istedin mi onda? İstemesine istemedim, o teklif etti. Bak sen, Mansur Ağa durup dururken borç para vermek istedi he mi? Sonra? Ama boş ver canım, gerisini anlatıp da senin de canını sıkmayayım. Söyle söyle, biz sıkıntılara alıştık gayri efendi, söyle. Kaç para lazım dedi, ben de 300 milyon dedim. Sonra? Veririm ama bir şartla dedi. Ya demek şart ileri sürdü değil mi? Neymiş iblisin şartı peki? Parayı veririm, geri istemem ama karşılığında Gülbahar'ı isterim. Ne? Tüh boyu devrine sıçan rezil. Utanmadan böyle söyledi ha. Yok Cevat Efendi yok. O densize kızımız yok bizim evde. Kız mı hanım, ben de öyle söyledim ama. Namussuz herif. Sana darlamızı yakan o diyordum da inanmıyordun Cevat Efendi. Bak gördün işte. Sırf kızımızı alabilmek için tarlamızı yakarak bizi müşkül duruma soktu rezil. Sus hanım sus. Gözünle görmeden kimseyi suçlama. Sonra vebal altında kalırsın. Bunun ya. Bunun vebali mi kalmış Cevat Efendi? Her şey ortada. bir gece önceden tarlanın mahsulünü yakıyor. Ertesi günü de gelip kızının karşılığı para teklif ediyor. Gülbahar'ı vermem efendi, biles. Vermem diye bağırıp durma Zekiye. Vermeyip de ne yapacaksın? Söyle, başka çare var mı? Bu köyde para yalnız Mansur Ağa'da mı var? Git başkalarından borç iste. Kimden ya? Hangisinden isteyeyim? Kara Mustafa'dan mı? Porsuk Rüksem'den mi? Çaycı Bekir'den mi? Tosunların Rıfat'tan mı? Hangisinden isteyeyim Zekiye? Mansur Ağa'nın haricinde tek bir köylü benim gibi fukara. Damattan istesek. Zeliha'nın kocasından mı? Ya çocuk memur. Kendi ailesine kıt kanaat geçiriyor. Nereden para bulup da verecek bize? O da doğru ya. Bak hanım, kendimizi aldatmayalım. İyice köşeye sıkıştık. İstesek de istemesek de, sevsek de sevmesek de, sanırım Gülbahar'ı Mansur'a vereceğiz. Etme eyleme efendi. Kızın gönlü yok o adamda. Kızımızı mutsuz etmek mi istiyorsun? Mansur denen soysuza kızımın sende gönlü yok demedin mi? Dedim Zekiye, dedim. Ama herif nikahda keramet vardır. İleride beni sever, benden hoşlanır diyor ya. Görüyorsun ya hanım, Mansur bizi fena kıstırdı bu sefer. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Hayır, çare dediğim bu kadar çabuk tükenmez efendi. Ne bahasına olursa olsun Gülbahar'ı vermem o adama. Ne yani, sen gibi ben vermek istiyorum. Çok mu meraklıyım? Anne, baba. Gülbahar kızım. Yavrum. Ne olur benim yüzümden kavga etmeyin. Mansur Ağa'nın teklifini kabul et baba. Ama yavrum. Ne kadar zor durumda olduğunu biliyorum. Borcunu ödeyebilmen için Ağa'nın karısı olmaya hazırım. Sus Gülbahar kızım, sus. Eğer çare bensem, babamın borçlarını ödemesi için benim Mansur Ağa'nın evine gelin gitmem gerekiyorsa giderim, ne yapayım? Dur kızım, elbet bir çaresini bulacağız yavrum. Senin o rezilin evine gitmen son çaredir. Acele etme bir dene. Bekir, çay tazeyse getir bana. Tamam Mansur ağa, şimdi getiriyor. Evet, buyur ağa. Eyvallah. Mansur ağa. Ne var? Şu tarla yangın için bana vermeyi vaat ettiğin 50 milyon. Ne olmuş? Vereceğim diye söz vermiştin ya. Tamam canım, vereceğiz. Vermeyeceğiz demedik ya. Hele biraz sabret. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Sonra konuşuruz. Bak Cevat geldi. Selamun aleyküm Mansur ağa. Ve aleyküm selam Cevat. Bekir, Cevat'a demli bir çay getir. Baş üstüne Mansur ağa. Nasılsın Cevat? Senden borç istemeye geldim Mansur ağa. Borç mu? Geri ödeyeceksin yani. Evet. Demek kızını bana vermeyi kabul etmedin. Bak Mansur ağa, dün de dedim, zorla güzellik olmaz. Kızım sana varmak istemiyor, ne yapabilirim ki? Her neyse, kaç para istiyorsun? 300 milyon. Ne zaman ödeyeceksin? 6 ayda. Olmaz. Bir ay sonra ödersen veririm. Etme öyle mi Mansur ağa? Bir ay sonra nasıl öderim sana? Durumum ortada. Tarlam yanmış, elde avuçta bir şey kalmamış. Hiç olmazsa 4 ay mühlet ver bana. 4 ay çok. Bana da para lazım. Emme, Gülbahar'ı verseydin bu parayı bana bağışlayacaktın. O zaman para lazım demediydin. O başka, bu başka. 300 milyon veririm. Bir ay sonra faizinle 330 milyon olarak isterim. İşine gelirse tabii. Tamam. Bir ay sonra öderim. Yalnız bak, uyarmadı deme Cevat. Para işinde şakam yoktur. Bu köyden birçoğuna borç verdim ama alamayınca evlerine, tarlalarına aciz koydum. Sana da acım ama. Vadisi gelip de borcunu ödemezsen senin de her şeyine el koyarım, bilmiş ol. Demek Mansur ağa bir aylığına borç verdi ha? İyi de bunca parayı bir ay içinde nasıl ödeyebilirsin Cevat efendi? Bilmiyorum Zekiye. Ama peki demekten başka çarem yoktu. Yarın ustalar gelecek, onlara para vermem gerekti. Peki parayı geri veremeyince ne edeceksin? Hele o gün gelsin de bakarız çaresine. Hem ne yani, canım alacak değil ya canım. Olursa veririm, olmazsa mühlet isterim. Mansur ağa. Ne var Bekir? Ağam, şu söz verdiğin 50 milyon hala ödemedin de. Ulan acelen ne be? Sık boğaz etme, vereceğiz dedik ya. İyi de ağam, vereceğim diyorsun, vermiyorsun ya. Cevat emminin tarlasını yaktığımızdan bu yana neredeyse bir ay geçti. Sen hala hakkımı vermedin. Acele etme, vereceğim. Elimdeki bütün parayı Cevat'a borç olarak verdim. Hele bir geri alalım, vereceğim sana. Oho! Cevat emmi sana para verecek de, sen de bana o zaman vereceksin de. Bir kere bak Cevat emmi, o 300 milyonu sana zor verir Mansur ağa. Sen o parayı boşuna bekleme. Zaten benim de beklediğim yok Bekir. Allah verir de Cevat borcunu ödemese. Ne yapacağım peki? Ne yapacağım? Gülbahar'ı alacağım. Bakalım o zaman da keçilik edip vermemekte direnecek mi? Şunun şurasında 3 gün kaldı. 3 gün sonra Cevat ya paramı getirecek ya da kızını. Yarın bir ay doluyor Cevat Efendi. Mansur Ağa'nın parasını ne edeceksin? Ödeyebileceğim mi? Ne gezer? Ödeyecek halim mi var? Ne yapacağım peki? 1-2 ay daha mühlet isteyeceğim. Verir mi ki? Vermeyip de ne edecek Zekiye? Canım alacak hali yok ya. Keşke o heriften borç almayaydın efendi. Alacak başka biri var mıydı hanım? Biliyorsun köyün en varlıklı adamı Mansur. Hayırdır inşallah. Bu vakitte kim ola ki? Öğreniriz şimdi, dur. Buyur. Ha, sen misin Bekir? Benim Cevat emmi. Hayrola, ne istiyorsun? Beni Mansur Ağa gönderdi de sana verdiği paranın vadesi yarın sabah doluyormuş. Evet biliyorum, ne istiyor ki? Hiç, sadece sana hatırlatmamı söyledi, onun için geldi. Tamam. Peki parayı hazırladın mı diye sormamı da söyledi. Ben yarın sabah kahveye gelir konuşurum kendiyle. Tamam da para hazır mı değil mi Cevat emmi, onu söyle. Ya dırladım, durma lan karşımda. Yarın sabah gelir konuşurum dedim, git öyle söyle. Peki. Ne oldu efendi, kimmiş gelen? Kahveci Bekir, Mansur Ağa yollamış. Yarın sabah paramı isterim diye haber salmış. Amanın, ne yapacağım peki? Yarın sabah kahveye gelir konuşurum dedim. Cevat efendi. Ne? Şu borç yüzünden sakın Mansur Ağa sana bir kötülük etmesin. Yok canım, haddine mi düşmüş, ne yapabilir ki? Bilmiyorum ama içimde tarifsiz bir sıkıntı var. Allah hayra yorsun. Zekiye, Gülbahar'a bir şey deme. Zor durumda olduğumuzu anlarsa Mansur'a varmaya kalkar. Para yüzünden kızım sevmediği biriyle evlenirse yaşadığım sürece vicdan azabından kurtulamam sonra. Parayı getirdin mi Cevat? Mansur'a ancak bir miktarını tedarik edebildim. Kalanını 2-3 ay sonra ödesem olur mu? Yok, olmadı Cevat. Ben sana verirken bir aylığına demiştim, sen de tamam demiştin. Paramı bir tamam isterim. Biliyorum Mansur Ağa ama tamamlayamadım işte. Anlamam. Ya kızım Gülbahar ya da paramın tamamı. Etme Mansur Ağam. Allah zorluk çıkaranı sevmez. Zorluk çıkaran ben değilim ki Cevat. Sensin. Paramı isterim. Yok işte, tamamlayamadım. Biraz daha müddet versin ölür müsün? Ne kaybeden sanki? Kafi Cevat. Son sözümü söyledim. Ya paramı ödersin ya da Gülbahar'ı alırım senden. Sana bir hafta mühlet veriyorum. Tamam. Ne oldu efendi? Mansur Ağa ne dedi? Gülbahar evde mi? Yok, komşuda. Anlat hadi, meraktan ölüyorum. Mansur kafayı Gülbahar'a bozmuş hanım. Ya paramı verirsin ya da Gülbahar'ı verirsin diyor. Ne utanmaz herif. Aklıma şey geldi. Gülbahar'ı İstanbul'a ablası Zeliha'nın yanına yollasak diyor. Niye ki? Mansur'un kızı kaçırmasından korkuyorum Zekiye. Bakarsın bir pusu kurup Gülbahar'ı kaçırır. Yapar mı yapar? İyi düşünmüşsün Cevat efendi. Gülbahar'ı Zeliha'nın yanına yollayalım. Mansur Ağa bir hafta mühlet verdi. Bu bir hafta içinde Gülbahar'ı otobüse koyup İstanbul'a yollayalım. Olur efendi. Yalnız Mansur Gülbahar'ı kaçırdığımızı öğrenirse sonra bize bir kötülük etmeye kalkışmasın. Yok, hiçbir şey yapamaz. Dağ başımı bırak. Jandarmaya şikayet etti. Baltarlar vallahi içeri. Sen bilirsin. Biz zaten yaşamışız yaşayacağımız kadar değil mi? Hiç olmasa kızımız ömür sürsün Zeki. Ne yapalım, düştük bir çukura işte. Tarlamız mahsulümüz yanmayaydı bu durumlara düşmezdik ama. Kabahat sende. Tarla yandığında cendermeye gidip kundağı yapanın Mansur Ağa olduğunu söyleyecek. Kadın aklını her şeye burnunu sokma hanım. Sen dedin diye gidecek cenderme diye. Gelin Mansur Bey'e yakaladım seni diyecek sanıyorsun değil mi? Şahit yok, delil yok, gören yok. Tövbe. Her neyse. Gülbahar gelince konuş onunla, hazırlığını yapsın. 1-2 gün içinde gönderelim ablasının yanına. İyi de Gülbahar'ı böyle habersiz göndermek ayıp olmaz mı efendi? Zeliha ile kocasına bir haber iletseydik, durumu anlatsaydık. Merak etme, ben yarın sabah kasabaya iner telefon açar durumu anlatırım damada. Kaçtı numara? Şu kağıtta yazılı. 0-2-1-2-5-1-3-1-4-5-6. İnşallah damadı bulurum. Alo, buyurun. Bülent Bey'le konuşmak istiyorum. Buyurun, benim. Bülent, damat. Benim oğlum, kayınbaban Cevat. Aa, baba, siz misiniz? Buyurun. Nasılsın oğlum? Kızım Zeliha nasıl? İyidir, sağ olun. Kayınvaliden baldızım nasıllar? Onlar da iyidir. Bülent, Gülbahar'ı bir zaman için size gönderebilir miyim yavrum? Tabii baba, seviniriz. Hayrola, bir şey mi oldu? Sorma oğlum. Tarlamız, mahsulümüz yandı. Mansur Ağa'dan borç aldım ama ödeyemiyorum. Biliyorum, onun gözü Gülbahar'da. Biz de vermek istemiyoruz. Adama borçlandık da bu yüzden. Mansur Ağa'dan ne kadar borç aldınız baba? 300 milyon. Peki neden benden istemediniz? Ben size verirdim. Ne bileyim oğlum, sen de memur adamsın, dar gelirlisin. Olsun, birikmiş biraz param var. Sen 2 gün sonra kasabaya in, Ziraat Bankası'na uğra. Ben oraya havale çıkartacağım. Al parayı Mansur Ağa'ya ver. Bizim için zahmetlere girmeseydin oğlum. Zahmet ne demek baba? Biz bir aileyiz. Parayı almak için bankaya indiğinde Gülbahar'ı da al yanına. Bindir oradan otobüse, ben garda karşılar baldızı eve götürürüm. Peki oğlum. Allah senden razı olsun. Kızımı benim için bol bol öp yavrum. Baş üstüne baba. Kayınvalidemin ellerinden öperim. Büyük Allah'ım. Kul sıkışmayınca Hızır yetişmez derlerdi. Doğruymuş. Damadım tam zamanında yardıma koştu. Mahsura. Bakalım sana borcumu verdiğimde suratın ne şekil alacak. Pek merak ediyorum. Demek damadımızda para varmış ha. Keşke Mansur yerine ondan isteseymişiz efendim. Evet ama nereden bilebilirdik ki hanım? Her neyse, Allah razı olsun. 2 gün sonra Ziraat Bankası'na havale çıkartacak. Ben de parayı alıp Mansur Ağa'nın yüzüne çalacağım. Al paranı de. Çal. Çal ya. Rezilliğinle kalsın. Sen Gülbahar'la konuştun mu? Ablasının yanına gitme işini. Konuştum. Hazırlığını bitirdi bile. Sen ne zaman otobosa bindirirsen o zaman gidecek kız. Kasabaya parayı almaya giderken onu da götürür. Oradan bindiririm otobosa. Şükürler olsun büyük Rabbime. Gece gündüz dua ettim ona. Sonunda dualarımı kabul etti efendi. Cevat, sana verdiğim bir haftalık müddet yarın değil, öbür gün sona eriyor. İnşallah paramı verirsin ha? Vereceğim Mansur Ağa, meraklanma. Ne, verecek misin? Yani parayı tedarik ettin mi? Ettim sayılır, merak etme dedim ya. Cevat, şaka yapmıyorum. Paramı ödemezsen kızını alırım bak. Hem de zorla alırım bilesin. Lafını ölçüp işte konuş Mansur Ağa. Ne alıyorsun, darla mı sandın, kızımı da bahsedeceksin? Bilmem artık. Sen hele bir ödeme de bak başına neler gelecek, o zaman görürsün. Hadi eyvallah. Allah kahretsin, Allah kahretsin. Anlaşılan parayı tedarik etmiş. Yoksa karşıma geçip böyle hort sort konuşmazdı. Tüh be, ben de ödeyemezse Gülbahar'ı alırım diye düşünüyordum. Alacağımdan öyle emindim ki. Evet, çaylar tavşan kanı. Buyurun, buyurun. Buyur Mansur Ağam, yeni demlendi. Bırak şimdi çayı Bekir. Öfken burnumda zaten. Hayrola ağam, ne oldu? Az önce Cevat emin yanındaydı, yoksa parayı ödemiyor mu? Tam tersi. Ödeyeceğini söyledi. Sevin o zaman. Esam mı diyorsun? Ne yapacağım şimdi? Artık mümkünü yok. Gülbahar'ı alamam. O inatçı keçiden hiçbir zaman alamam. Ya madem Cevat emin parayı ödeyecek, sen de artık sözünü tut. Şu benim paramı öde Mansur ağam. Kes be, zaten canım sıkkın. Ayıp oluyor Mansur ağam. Ben olmasam Cevat Emin'in tarlasını tek başına yakamazdın. Param isterim. Tamam ulan, tamam veririz. Ablana selam et Gülbahar'ım. Seni çok özleyeceğiz yavrum. Ağlama anam. Ölmeye gitmiyorum ya. Bir 2 ay kalayım, sonra geri dönerim. Öyle de, senin yokluğuna nasıl dayanacağım güzel kızım? Hadi ya, bırakın şimdi ağlaşmayı. Minibüsü kaçırırsak kasabaya inemeyiz. Daha kızı otobüse bindireceğim. Bankadan parayı çekeceğim. İşim tamam var. Tamam. Hadi kızım, sağlıcakla git. Öpeyim ana. Vay yavrum. Hadi gidelim baba. Hadi gidelim kızım. Hadi kızım, otobüsün birazdan kalkacak. Sizlerden ayrılmayı hiç istemiyorum baba. Ama ne yapayım, siz öyle uygun gördünüz. Mansur denen bu soysuzun ne yapacağı belli olmaz kızım. Adam parasına güvenip her şeyi yapabileceğini sanıyor. Tedbir tedbirdir. Bir müddet için ablanların yanında kalmanda gayri yarar vardır. Yine de gitmeyi pek istemiyorum ya baba. İçimde bir sıkıntı var. Bizden ayrılmanın sıkıntısıdır. Hadi bin otobüse kızım. Ablanla eniştene çok selam et. Bülent oğlum, ben kayınbaban yavrum. Buyur babacığım. Gülbahar'ı az önce otobüse bindirdim. Gece yarısı orada olur evladım. Tamam baba, siz merak etmeyin. Biz Zeliha ile gece karşılarız onu. Bankaya parayı yatırdın mı oğlum? Uğrayıp çekeyim mi? Yarın uğra baba. Akşamüstü yatıracağım. Yarın sabahtan itibaren bankadan çekebilirsin. Peki oğlum. Hadi kalın sağlıcakla. Ağam, Mansur ağam. Hayrola Bekir, nedir bu telaşın? Mansur ağam, sanırım Cevat emmi Gülbahar'ı kaçırttı. Ne, neler söylüyorsun? Kızı kaçırttığını nereden biliyorsun? Bizim ocakçı bu sabah erken saatte Cevat emmi ile Gülbahar'ı kasabaya giden minibüse binerken görmüşler. Yok ya. Kaçtığını nereden biliyor? Belki de kasabaya alışverişe gitmişler. Yok, öyle olsa babasıyla geri dönerdi ağam. Cevat emmi az önce köye geri döndü ama Gülbahar yanında yoktu. Vay canına, parayı ödemeyeceğini anlayınca kızı kaçırttı demek ha? Gösteririm ben ona. Ne yapacağım Mansur ağam? Ona verdiğim mühlet yarın sabah sona eriyor. Belli ki bu parayı ödeyemeyecek. Bu akşam gidip kızını isteyeceğim Cevat'tan. Bakalım ne diyecek. Hayırdır Mansur ağa, neden geldin evimize? Seninle konuşacaklarım var Cevat. İyi konuşalım. Tanrı misafiri sayılırsın. Bir şey içer misin? Yok içmeyeyim. Kayfeden geliyorum. Orada çok içtim. Seni dinliyorum. Kızın Gülbahar'ı İstanbul'a kaçırtmışsın, doğru mu? Kız benim Mansur'um. Sana hesap verecek değilim. İstediğim yere yollarım. Sana ne? Doğru kız senin mi? Sana verdiğim 300 milyon da benim Cevatçım. Merak etme, paranı ödeyeceğim. Ne zaman? Sana verdiğim mühlet yarın doluyor. Ya paramı verirsin ya da kızını Cevat. Bunun başka bir aşekli yok ha. Paranı ödeyeceğim dedim ya. Sen bilirsin. Ben buraya kötülük, zorluk çıkartmaya gelmedim. Gel inat etme de Gülbahar'ı ver bana. Böylece sana damat olur, verdiğim parayı da geri istemem. Helal ederim sana. Ne senin paranı isterim ne de kızımı sana veririm Mansur'a. Vazgeç bu sevdadan. Ben de sana verilecek kız yoktur. Sen bilin Cevat. Yarın son gün. Hiç acımam. Zorla da olsa alırım Gülbahar'ı. Bu dediklerimi sakın unutma. Ben Mansur ağayım. Zenginim, güçlüyüm, istediğimi elde ederim. Tehdit etme beni Mansur ağa. Bura dağ başı değil. Hiçbir şey yapamazsın. Yapamaz mıyım? Yapamaz mıyım? Sen parayı ödeme de o zaman görürsün Cevat Efendi. Değil İstanbul'a, Avrupa'ya kaçırsan Gülbahar'ı orada da buldururum ha. Unutma, yarın akşama kadar paramı verdim. Vermedin, gayri başına gelecekleri sen düşün artık. Soysuz rezil iblis. Kendini ne zannediyor be? Utanmadan evime kadar gelip beni tehdit ediyor. Gitti mi rezil? Gitti, gidemez olası. Bağıra çağıra ne diyordu sana? Gülbahar'ı kaçırdığımızı öğrenmiş. Yarın da paranın son günü ya. Ödemezsen Gülbahar'ı bulur zorla alırım dedi. Damat parayı yarın bankaya yatıracak değil mi? Merak etme, yatıracak. Bugün konuştum. Yarın sabahtan itibaren bankadan çekebilirsin babacığım dedi. Mansur ağaya parayı ödesek bile yine kendimize mukayyet olalım efendi. Neden? Borcumuzu ödedikten sonra ne yapabilir ki? Ne bileyim, içimde bir sıkıntı var. Mansur denen o soysuz sanki bize bir kötülük edecekmiş gibi bir his var içimde. Bakma, hiçbir şey yapamaz. Yarın sabah bankadan parayı çekip ödedikten sonra çektiğimiz bütün acılar sona erecek hanım. Allah damadımızdan razı olsun. Amin. Dün akşam Cevat emmilere gidecektin. Ne oldu Mansur ağa? Hiç, açık açık söyledim. Bugün son gün. Ya paramı ya da kızını verirsin dedim. İyi de kız hala evde mi ağam? Onu kaçırttığını söylemiştim sana ya. Kız yok. Bir yerlere kaçırtmış. Olsa olsa İstanbul'a büyük ablasının yanına göndermiştir. Başka nereye gönderecek? Ama dedim ki paramı ödemezsen kızını bulur zorla alırım dedim. O ne dedi? Paramı bugün ödeyeceğimi söyledi. Allah Allah. Ödeyeceğim dediğine göre Cevat emmi birinden para buldu galiba Mansur ağam. Bakalım hele bir gelsin buldu mu bulmadı mı göreceğiz. Şey Mansur ağa, parayı alırsan şu benim 50 milyonu da verirsin değil mi? Başlattırma lan parandan. İyi ki bize bir suç ortaklığı yaptın be. Tamam vereceğiz dedik ya. İyi de Mansur ağam, her sorduğumda vereceğim diyorsun ama vermiyorsun, ne yapayım? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Vay Cevat emmi geldi. Bak bak buraya geliyor. Gelişine bakarsan parayı da getirmişe benziyor ağam. Anlayacağız. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Cevat. Ne yaptın bakalım, param tamam mı, tedarik ettin mi? Evet ettim. Ne? Getirdin mi? Evet paranı getirdim dedim. Esah mı diyorsun? Parayı getirdin mi hakikaten ha? Yoksa kızını kurtarmak için yalan mı söylüyorsun bana? Kapa çeneni soysuz. Al paranı. Amanın hakikaten de getirmiş ya. Şuraya bak, paralar havada uçuşuyor Mansur ağa, havada. Al topla paralarını Mansur ağa. Bir tamam 300 milyon. Paraları yere atmakta ne oluyor Cevat? Ben sana iyilik olsun diye borç verdim. Borç verdim de kötülük mü ettim yani? İyilik ha? Sen iyilikten ne anlarsın be? Sen bugüne kadar çıkarın olmadan bir kişiye iyilik ettin mi? 5 kuruş verdin mi ha? Söyle. İşte köyde burada. Borç verdiklerinin ya tarlasını ya evini aldın. Aklın sıra beni de borçlandırarak ödeyemeyeceğimi ve kızımı alacağını sandın. Ama avucuna yaladın işte. Vay köpek, vay rezil. Aklı sıra beni köylünün önünde küçük düşürmek istedi. Be aval aval ne bakıyorsun yüzüme Bekir? Toplasana paraları yerden. Tamam ağam, kızma, topluyorum ya. Beni köylünün önünde rezil ettin Cevat. Bunun hesabını soracağım sana. Hem Gülbahar'ı vermedin hem de paralarımı yere attın. İntikamın korkunç olacak. Tarlanı yaktığım gibi evini de, senin de karnını da yakacağım. Yakacağım evini Cevat, yakacağım. Hem de diri diri yakacağım. Sizleri de yakacağım. Hele evini bir iyice gaza bulayım. Ulan Mansur ağa, alacağın olsun. Yine vermedin paramı. Şeytan git diyor. Jandarmaya Cevat emminin tarlasını yakan Mansur ağa de diyor ama. Ama ben de bulaştım o işe. O da ne? Cevat emminin evinin etrafındaki adam. Ya bu Mansur ağa değil mi? Ana elinde bir şey var. Ne yapıyor öyle? Dur biraz daha yaklaşayım. Vay canına. Mansur ağanın elindeki gaz bidonuymuş. Cevat emminin evini gaza buluyor. Ulan bu namussuz şimdi evi ateşe mi verecek yoksa? Tuh katile bak. Ay ne yapsam acaba ya? Dur haber versem mi acaba? Bağırsam şöyle etrafımı kaldırsam. Ya o zaman beni de öldürür. Şöyle bir kenara saklanıp seyredeyim. Gel şuraya. Vay. Evin her tarafını gaza buladı bu herif. Aman Allah'ım. Şinşi de çakmağını çıkarttı. Ya o evi yakacak gözü dönmüş bu rezilin. Amanın. İşte intikamı alıyorum senden Cevat. Öte yana benden selam et. Senin açık içi senin. Kızını bana vermezsin ha? Bir de paralarımı getirir köylünün önünde yere atıp beni küçük düşürürsün ha? İşte ben intikamımı böyle alırım. Karı koca diri diri yakacağım sizi, diri diri. Vay köpoğlusu. Vay katilleri. Ulan hiç acımadan evi ateşe verdi be. Bak. Bir de gülüyor namussuz. Çıldırmış bu adam. Eyvah. Benim bulunduğum yere doğru geliyor. Eğer beni görürse öldürür. En iyisi kaçayım. Dur lan sen de kimsin? Kaçarsın ha. Al bakalım. Ah namussuz. Kolumdan vurdu beni. Şu ara sokaklara dalıp izimi kaybettireyim. Yakalarsa garanti beynime kurşun sıkar. Dur lan, yoksa gebertirim ha. Dur. Zavallı Cevat emmi, zavallı Cekiye bacı, diri diri yanıyorlar. Oy, vakit geçirmeden jandarmaya gidip haber vereyim. Böylece ben de Mansur ağadan intikamımı almış olurum. Dur lan, dur. Sana dur diyorum rezil herif. oluyor hanım. Aman Allah'ım, yangın. Yangın çıkmış. Ne yapacağız efendim? Baksana. Evin her tarafını alevler sarmış. Yakıyorlar bizi Cevat Efendi, yakıyorlar. Aman yarabbi. Evin her yanı tutuşmuş. Çabuk çabuk kapıya koş Zekiye. Dışarı çıkamazsak dumandan boğuluruz. Yanacağız. Yine diri yanacağız. Dört bir yanımız tutuşmuş. Kapıya efendim. Koş kapıya. Koştum. Amanın kapıda tutuşmuş. Mümkün yok, çıkamayacağız efendi. Pencere ya canım. Açamayız. Pencerelerle tutuşmuş. Yanacağız. Kavrulacağız burada. Komutanım, komutanım felaket. Yetişin çabuk, yetişin. Bu ne hal Cacı Bekir? Ne oldu sana, yaralanmışsın? Beni bırak komutanım, beni bırak. Cevat Emmi'nin evi yanıyor. Karı koca içerideler, diri diri yanıyorlar. Çabuk oraya yardıma koşun. Ne? Peki nasıl oldu? Yangın nasıl çıktı? Mansur Ağa komutanım evi yaktı. Ne gördüm dedin? Onu, Mansur Ağa mı yaktı? Evet, evet. Yakarken gördüm komutanım. Tamam. Kendisini gördüm. Bakın beni de kolumdan yaraladı. Sana tamam dedim adam. Sedat Çavuş. Buyurun komutanım. Sen yanına birkaç kişi alıp yangını söndürmeye git. Köylüyü de uyandır. Ben de diğer askerlerle Mansur Ağa'nın peşine düşeyim. Baş durun komutanım. Ben de sizinle geleyim komutanım. Olmaz, sen yaralısın. Bekle ama... şimdi sığyer gelip yaranı sarar senin. Ne oldu, içeridekiler dışarıya çıkabildiler mi ha? Ne gezer çavuş? Her ikisi de diri diri yandı. Yandıklarını nereden biliyorsun? Yangını görüp de evi söndürmeye geldiğimizde feryatları yeri göğü sarıyordu. Ama hiçbir şey yapamadık. Evi yakan her kimse öyle bir kundaklamış ki ev her tarafından yanıyor. Yani Cevat emmiyle karısı öldüler mi diyorsun? Öyle öyle, hem de diri diri. Allah Allah, ama bunu yapan elimizden kurtulamayacak. Yapanı biliyorsunuz mu? Evet, Mansur Ağa ateşe vermiş evi. Ne? Mansur Ağa mı? Vay alçak. Vay namussuz. Vay vicdansız katil vay. Gir. Mansur Ağa'yı yakaladık komutanım. Aferin size. Getirin hemen yanıma. Baş üstüne komutanım. Gir içeri, gir. Gir. Allah Allah. Ne demek oluyor bu kumandan? Askerlerin yaka paça yakalayıp getirdiler beni buraya. Ben Mansur Ağa'yım, unuttun mu beni? Kapa çeneni be. Ama yok. Kanun önünde herkes eşittir. Tamam canım. Yani ben sıradan biri değilim demek istedim. Dünden beri seni arıyoruz. Neredeydin sen? Dağa çıkmıştım. Avlanmaya. Cevat'ın evini gaz döküp yakmışsın, doğru mu? Ne, ben mi? Haşa, tövbe. Ben böyle şey yapar mı hiç komutan? Ağayım ben, ağa. Bırak şu ağa laflarını. Mansur Efendi, bak sinirimi bozuyorsun. İnkar etme. Cevat'ın evini sen yakmışsın. Tövbe dedim komutan. Tövbe deyip durma. Evi yakarken seni gören bir şahit var. Şahit mi? İnanmam. Ben o sırada dağdaydım diyorum size. Sedat Çavuş. Emret komutanım. Yan odadaki şahidi getir. Şahit burada mı? Kim peki? Şimdi görürsün. Bekir, senin ne işin var burada? Ha? Şahit Bekir. Seni Cevat'ın evini yakarken görmüş. Hadi Bekir konuş. O gece kayfayı kapatmış eve gidiyordum komutanım. Baktım Mansur Ağa elinde bidon Cevat emminin evine gaz döküp duruyor. Yalan, inanma komutan, yalan söylüyor bu. Kapa çeneni. Devam et Bekir efendim. Ne yapacak diye bir köşeye saklandım. Sonra çakmağı çıkartıp evi ateşe verdi. Ben de korkup kaçayım dedim ama beni de gördü ve tabancayla ateş etti komutanım. Bakın kolumdan yaraladı. Evet, ne diyeceksin bu işe Mansur efendi? Ne diyeyim, yalan söylüyor komutanım. Ben o sırada dağdaydım, avlanmaya gitmiştim. Esas sen yalan söylüyorsun Mansur Ağa. Seni gördüm, tanımaz mıyım ben hiç ya? Acımadan nasıl takıydın o iki fukaraya? İçeride diri diri yandılar ya. Hadi Mansur Efendi, inkarı bırak da suçunu itiraf et. Yoksa senin için daha da kötü olur. Cevat'ın evini sen ateşe verdin değil mi? Anlat bakalım. Neden Cevat'ın evini yaktın? Ne istedin onlardan? Bir sene evvel büyük kızı Zela'yı istemiştim, vermediler. Geçenlerde de küçük kızı Gülbahar'ı istedim. Yine vermediler. Vermediler komutanım. Ben ağayım komutanım. Cevat denen o inatçı keçi beni bütün köye rezil etti. Ağalık şerefim iki paralık olmuştu. Belki kızını bana verir diye ona borç para vermiştim. Öderken köylünün gözü önünde paraları yere atarak beni küçük düşürdü komutanım. Ben de... Sen de intikam için karısıyla birlikte diri diri yaktın onları değil mi? Cahillik işte komutanım. bir anlık öfke. Hem cahillik dersin hem de ağayım dersin Mansur Efendi. Sana göre ağalık bu mu be rezil? Dedim ya kumandanım, bir anlık öfke işte, gururum kırılmıştı. Cevat'ın tarlasını da sen yapmıştın değil mi? Saklamakta yarar yok. Ama tek başıma yapmadım. Aha, bu Bekir'le birlikte yaktık tarlayı. Ne? Doğru mu Bekir? Komutanım, Mansur ağam yardım istemişti. Karşılığında da para verecekti. Vermedi. Sizi reziller. Al birini vur ötekine. Sedat Çavuş. Evet komutanım. Bu ikisinin ifadelerini aldıktan sonra kelepçe takarak köy köy dolaştır bunları. Kendisine ağayım diyenler de kanun önünde eşit olduklarını, ağalığın kendilerine bir ayrıcalık tanımadığını görsünler ve ibret alsınlar. Daha sonra da kasabaya götürüp savcıya teslim et. Baş üstüne komutanım. Yapma, etmen komutanım. Ben ağayım. Haysiyetim, şerefim var. Seyirlik maymun gibi köy köy gezdir de beni komutanım. Ya demek senin haysiyetin ve şerefin var. Peki o öldürdüğün iki zavallı, ya onların haysiyeti şerefleri yok muydu? Onların tek suçu yoksul köylü olmaları mıydı? Ağalık Bu Mu adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.